tych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier Węgier Viktor Orbán wieczorem ma być w Warszawie i ma się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Do pacjentów dzisiaj prawdopodobnie trafi już ponad 10 tysięcy pulsoksymetrów. Minister zdrowia podsumował program domowej opieki medycznej. W życie wchodzi dzisiaj ustawa antyprzemocowa. Wieczorem do Warszawy przyleci premier Węgier Viktor Orbán. Ma spotkać się z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że spotkanie będzie miało charakter roboczy. Jest to kontynuacja rozmów, które miały miejsce niedawno w Budapeszcie. Dzisiaj to spotkanie będzie miało charakter typowo roboczy. Głównymi tematami oczywiście będą kwestie związane z negocjacjami unijnymi, negocjacjami budżetowymi oraz ze zbliżającym się posiedzeniem Rady Europejskiej. W czwartek w Budapeszcie premierzy Polski i Węgier podpisali deklarację dotyczącą uzgodnienia stanowiska krytycznego wobec powiązania wypłat z budżetu z naruszeniami praworządności. Oba kraje sprzeciwiają się wprowadzeniu tego mechanizmu. Szef polskiego rządu zapowiedział wcześniej, że Polska na pewno skorzysta z prawa do sprzeciwu, jeśli nie będzie satysfakcjonującego Warszawę porozumienia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w ramach programu domowej opieki medycznej liczba pulsoksymetrów wysyłanych do pacjentów może dzisiaj osiągnąć poziom 10 tysięcy. Celem programu jest zmniejszenie liczby pacjentów umierających z powodu zakażenia koronawirusem. Pulsoksymetry mają otrzymać osoby chore na COVID, przebywające w domu. Szef resortu zdrowia podkreślił, że w ciągu ostatniej doby skokowo wzrosła liczba pacjentów objętych programem. W piątek mieliśmy zarejestrowanych w programie 1000 pacjentów. Dzisiaj wysłaliśmy pulsoksymetry i objęliśmy programem ponad 7 tysięcy osób spełniających to kryterium automatyzmu, czyli 55 lat. Dzisiaj idzie i wysyłka SMS-ów, ale też wysyłka pulsoksymetrów do tej grupy. Mam nadzieję, że dzisiaj ten program osiągnie taki skokowy przyrost do poziomu 10 tysięcy pacjentów. Minister zdrowia zachęca osoby z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa do udziału w programie domowej opieki medycznej. Pulsoksymetry mają pomóc pacjentom bezobjawowym w określeniu momentu, kiedy konieczne będzie zgłoszenie się po bardziej zaawansowaną pomoc. Do programu można zgłaszać się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie gov.pl/domowa-opieka-medyczna. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wchodząca dzisiaj w życie ustawa antyprzemocowa będzie skutecznie chroniła ofiary przemocy. Przepisy zastosowane w ustawie są wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w wielu krajach europejskich. Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że ustawa daje policji możliwość natychmiastowego zareagowania na zgłoszenie przemocy domowej. Chodzi o to, aby kobieta czy osoba, która w jednym domostwie znajduje się z tyranem, który dopuszcza się przemocy fizycznej, psychicznej, nieustannej często agresji, zastraszenia, była pewna, że po ich zgłoszeniu zostaną podjęte wobec opresora, wobec sprawcy tego rodzaju przemocy natychmiastowe działania. Że to się nie będzie ciągnąć miesiącami, latami, jak to bywało do tej pory, tylko że w ciągu godzin sprawca zostanie usunięty z domu. Uchwalona 30 kwietnia ustawa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach dotyczących opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazania zbliżania się do budynku. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach będą przyznane policji, a także żandarmerii wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres. Dzisiaj rozpoczyna się gdański Doc Film Festival. Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie odbędzie się w internecie na platformie mojekino.pl. W tym roku zarówno do konkursu głównego, w którym biorą udział filmy dokumentalne z całego świata, jak i konkursu polskich filmów krótkometrażowych, zakwalifikowało się 15 tytułów. Najlepsze z nich wybierze międzynarodowe jury pod przewodnictwem reżysera Wiesława Saniewskiego. Festiwalowi jak co roku przyświeca hasło godność i praca, mówi dyrektor artystyczny wydarzenia Tomasz Żółtowski. Zawsze w naszym konkursie są filmy, które bardzo dokładnie, a czasem może w szerszym rozumieniu wpisują się w to hasło. Próbowałem znaleźć wspólny mianownik dla części z tych filmów, które będą w konkursie tym międzynarodowym, filmów dokumentalnych. I to, co jest szczególnie chyba charakterystyczne, to okazuje się, że twórcy z różnych krajów tworzą intymne portrety rodzinne. Tu jest bardzo wiele filmów, raczej powiedziałbym kameralnych, które dotykają trudnych spraw, trudnych relacji. Wszystkie filmy będą dostępne od startu projekcji. Gdańsk Doc Film Festival potrwa w internecie do środy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 0 do 3 stopni. Dzisiaj głównie zachmurzenie duże, rozpogodzenie możliwe lokalnie i na południu kraju. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, a nad morzem popada sam deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch teraz za jedyne 1333 zł i depilator świetlny Babyliss teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. Na przykład iRobot Roomba i7 Plus. Automatyczne wykrywanie brudu za 3099. Taniej o 400 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 9C. Pojemna bateria za 399. Taniej o 50 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:47. Dzień dobry ponownie. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał, jej głos jest dla mnie muzyką, pulsuje jak cicho echo, jej twarde białe piersi leczniejsze są niż jej mleko, jej sypia z nigdy daftry, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ten sen najśmielszy tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał.

Stanisław Bareja i Roman Wilhelmi w jednej ze scen serialu Alternatywy 4. No to poznajmy się. Jestem Parys. Dzielnicowy. Rozumiemy się. Tak, panie szefie. Ojcem chrzestnym tego wszystkiego jest pan Marian Pilot. To był mój kolega, który, pisarz znany zresztą, poeta, który został wtedy, jak to były takie czasy, że dziwne ludzie mieli kariery, został wtedy szefem redakcji filmowej w telewizji. I on wymyślił nie tyle serial Alternatywy, tylko wymyślił, żeby nam dać zarobić. I po prostu zaproponował: chłopaki, napiszcie coś, to ja wam zapłacę. Maciej Rybiński i Andrzej Płoński, scenarzyści serialu Alternatywy 4. Myśmy to napisali, przeleżało się jakiś czas, oczywiście jak wszystko wtedy. I telewizja w końcu się zdecydowała, żeby to zrobić, jak się od nowa w Polsce zrobiła, bo przedtem pomysł, że zamknąć całą Polskę w jednym budynku pod kierunkiem dozorcy domu, który wszystkich tam pilnuje, donosi i tak dalej, to nie był ten nadzwyczajny, ale jak się zrobiła od nowa, to się okazało, że można. No i zaczęto nam szukać reżysera, ale to może o reżyserze Janusz, ty opowiedz pierwszym, który nam się trafi. Ten facet miał wiele zalet, ale jedną wadę. On kompletnie nie miał poczucia humoru. I myśmy wtedy powiedzieli, że my się absolutnie nie zgadzamy na tego reżysera i nie będziemy z nim robić. I co, o dziwo, oni powiedzieli: dobrze, no to poszukamy wam innego. Padła propozycja Staszka Barei, co telewizja zaproponowała. I jak myśmy się z nim spotkali, to w 5 minut wiedzieliśmy, że to jest trafny wybór. Stanisław Bareja. Kiedy minęła mi 40, a jednocześnie PRL skończyła też chyba 25, to ja przestałem być taki strasznie wesoły i tak zacząłem myśleć, czy tak łatwo być szczęśliwym, czy lepiej być człowiekiem, który widzi, co się dookoła niego dzieje i jeżeli śmieje się z tego, jeżeli mówi: popatrzcie, jakie to jest śmieszne, a jednocześnie jakie to jest straszne, to może w ten sposób zwrócę na to uwagę, bo mówienie: to jest okropne, to jest okrutne to, co się dzieje, jest moim zdaniem czymś, co nie zwróci specjalnej uwagi. I wydawało mi się, że robiąc filmy komediowe, można jednocześnie mówić o rzeczach bardzo ważnych i bardzo serio. Co to, wy książki czytacie? To informacje o lokatorach. To ciekawe. Ja lubię poczytać takie życiowe książki. Będzie pełna. Przyjdę, poczytam, zobaczymy. Będzie w porządku, będę pamiętał. Będzie dobrze. Będziemy kręcić, nie będzie dobrze. Rozumiemy się? Tak, panie szefie. Jak się będziemy rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć. Rozumiemy się? Rozumiemy się. No. Wzorem dla anioła było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służba Bezpieczeństwa, co kto chce. Z jednej strony była taka synteza w niektórych postaciach, wielu różnych postaci, ale niektóre występują całkowicie osobno. Była taka jedna sytuacja, która ewidentnie dawała jakiś adres, a mianowicie profesor odbywa jakąś rozmowę telefoniczną i nagle mówi: Adam, nie jąkaj się. To ludzie tutaj już czytali to wprost, o kogo tu może chodzić. Ale tutaj myśmy... Jeszcze jąkanie się Adama Michnika nie było powszechnie znane. Uznano profesora za kogo? Ja już nie pamiętam. On miał reprezentować po prostu korno. Chcieliśmy rzeczywiście ulokować taki przekrój społeczny w tym domu i to się w jakiś tam sposób udało. No tam brakowało, powiedzmy, rolnika. Ponieważ działo się to na Ursynowie, no to rolnictwo tam nie miało swojego reprezentanta. Dziennikarzy z radia, z prasy, to już było ze 100. Trochę tych aktorów znanych się zobaczyło na żywo, jak to się mówi, nie w teatrze, nie w kinie. No, rano przychodził pan, nie wiem, reżyser, czy kazał tam czy okienka zasłonić, czy odsłonić. Zależy, jak im tam pasowało. Zresztą to jest, jeżeli chodzi o ścisłość, to jest inaczej, bo tutaj tylko było wejście, a przecież środek to był gdzie indziej. No, jak powtarzałem, tego za każdym razem oglądam. Balcerek, aż lepiej na duszy, jak ja popatrzę, jak się z Warszawy przeprowadził na wieś. No. Tutaj jak nakręcali film, to było goło i wesoło, bo przecież jeszcze nic nie było. Pustka jak na Saharze wtedy, a teraz jest centrum. Dumny jest pan, że pan w tym budynku mieszka? Z początku to może raczej, a teraz to już mi wszystko jedno. Pomimo, że prawdę mówię, to codziennie się ktoś pyta. To przyjeżdżają wycieczki po prostu. Poważnie, bo tu niektórzy dziennikarze, jak przychodzą, to nie wierzą. A pani wyjdzie, bo ja mam taki fakt, że pani wyjdzie, odjedzie, a za 2 godziny zaraz przyjadą samochodem i będą szukać, gdzie tu kręcili Alternatywy 4. Mieszka. Mądremu wystarczą 2 słowa, a głupiemu to i referatu mało, jak powiedział Sofronow. Bożena Dykiel, serialowa żona Stanisława Anioła. Moja Miedźka Aniołowa to jest przypadek i łód szczęścia, dlatego że w pierwszej wersji Anioł nie miał żony, ponieważ Staszek Bareja nie miał pieniędzy, nie dostawał na taśmę filmową, ponieważ nie był ulubieńcem naszego komunizmu. Zawsze dostawał psie pieniądze i my żeśmy za te psie pieniądze u niego pracowali. To taki wtrend. Przed każdym swoim filmem, który realizował, robił najpierw próby. Także Staś Bareja zaczynał zdjęcia, jak właściwie wszystko przepróbował. I tak się złożyło na samym początku Alternatyw 4, bo nas tam była ogromna ilość aktorów w scenografii, która była postawiona na terenie TVP. No i po tej próbie Staszek do mnie podszedł i mówi: wiesz co, Bożenka, zrobiłem błąd, ponieważ Anioł nie ma żony. Może byś zagrała żonę? Ja mówię: dobrze, a ile ta żona ma dni zdjęciowych? I on mi tam wyliczył, tam nie wiem, kilkanaście dni, a moja lokatorka miała mniej dni. Ja mówię: dobra, więcej dni, proszę bardzo. A on mówi tak: a może masz propozycję, jak powinna się nazywać Aniołowa? Ja mówię: wiesz co? Mój pan Rysio, jak chce mi dokuczyć, ale w taki sympatyczny sposób, to mówi do mnie Miedźka. Ja mówię: a dlaczego ty, Ryniu, mówisz do mnie Miedźka? No bo ty czasami jesteś jak Mieczysława Ćwiklińska. No i tak powstała moja Miedźka Aniołowa. Dzień zdjęciowy miał być 13 grudnia 1981 roku. Jest związana z tym śliczna anegdotka, bo ekipa się stawiła w telewizji, która już była zajęta przez jakichś komandosów. No i Staszek mówi: a kto może wydać decyzję? Pyta tego tam na bramie oficera, żeby nas puścili. Mówi: tylko generał Jaruzelski. Na to mówi Bareja: ja nie mam przy sobie, bo zapomniałem notesu telefonu do Jaruzelskiego, czy może mi pan podać? On mówi: proszę bardzo. 13, 12, 19... 81. I Staszek zaczął wykręcać ten numer naprawdę. I mówi: a to skubany zrobił mnie w konia. Póki telewizja była pod okupacją, no to się nic nie realizowało. Zaczęło się to parę miesięcy później realizować. Staszek Bareja stosował jakieś takie triki, że coś pokazywał, ale pokazywał albo bez dźwięku, albo puszczał dźwięk bez obrazu, bo że to niby jeszcze nie zrobione. I to tak mówiono: róbcie tak dalej. No i ta produkcja sobie tak szła. Aż do momentu straszliwego, kiedy została zakończona. Przyszło do oglądania przez cenzurę. Przyszła cenzorka już na drugie posiedzenie. No i weszliśmy do małej salki projekcyjnej. Tam z tyłu technicy mówią: no to zakładamy drugi odcinek. Ona mówi: nie, poproszę pierwszy. Oni mówią: proszę pani, pierwszy pani wczoraj oglądała. Tak, ale ja tak się śmiałam, że nie miałam czasu robić notatek. No i kazała sobie puścić pierwszy i robiła te notatki z tego, co ją śmieszyło. Kolaudację Bareja urządził taką, że z przerwami 9 odcinków do oglądania. Maraton straszny. I w takich kolaudacjach brali różni ludzie udział. Brali fachowcy od filmów, reprezentacja telewizji brała udział, ale i reprezentacja Komitetu Centralnego też jakoś tam była, może nieoficjalnie, ale byli. I jak ostatnia scena się zakończyła, to była cisza. A potem kto właśnie teraz zadał takie pytanie? Kto na to pozwolił? Nie znaleźli winnego. Wtedy film stał się pułkownikiem. W każdym razie, no potem jak już wyemitowano ten film, to recenzje były miażdżące. W ogóle, że to wstyd. W ogóle, że straszne. Ukazała się jedna jedyna recenzja pozytywna. Jej autorem był taki nieżyjący też już mecenas Nowogródzki, on się chyba nazywał. Nas te recenzje niespecjalnie ruszały, ponieważ Vox Populi tutaj zupełnie inaczej brzmiał. Wbrew tym recenzentom, którzy mówili, że jest to komedia o cieciu, albo komedia o domu, unikając jakichkolwiek uogólnień tutaj. Więc te recenzje nas tak strasznie nie bolały. No bolało czasem, że nasi znajomi podpisywali się pod nimi. No to było zaskakujące, ale takie to były czasy. Takie czasy. To był film, który cała Polska oglądała. Należało to, ja wiem, do kanonów wtedy. Życia towarzyskiego. Tak, życia towarzyskiego. Rado obejrzenie i to w pracy. Tak jest, na drugi dzień omówienie w pracy tam. Ja mam wspomnienia w stylu tym przedstawianym w filmie Barei, jak najbardziej prawdziwe. Wygrałem w jakimś loterii. Przeczytałem, że właśnie należy mi się magnetofon. Pani odczytała mój los, powiedziała: gratuluję, ale zamienię ci to na coś lepszego, bo dostanie dwa nowe losy. Powstała taka książka pod tytułem Alternatywy 4, przewodnik po serialu i rzeczywistości. To ona właśnie takie rzeczy, które już są mało zrozumiałe, wyjaśnia i pokazuje od kuchni jakby, o co tam chodziło, co myśmy mieli na myśli. I to powstało we współpracy ze studentami w wieku tam 20 kilku lat i oni pytali: o co chodzi w tej scenie? Co oni tutaj i dlaczego to tak? No to ja tam próbowałem to wszystko wyjaśnić, zostało to zapisane. Zagrać u Stasia Barei to wielkie wyróżnienie, bo żeśmy go kochali po prostu. Nie mieliśmy żadnej świadomości, że piszemy serial kultowy. Nie mieliśmy żadnego takiej wizji historycznej, że on przetrwa dłużej niż my sami. Ale mieliśmy jedną rzecz na pewno. Myśmy się dobrze bawili pisząc. Dla nas to był podstawowy powód, żeby się tym zajmować. Był to reportaż Magdy Skawińskiej pod tytułem Kto na to pozwolił? W audycji wykorzystano archiwalną wypowiedź Stanisława Barei oraz fragmenty muzyki i serialu Alternatywy 4. A jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z reportażystami, dziennikarzami Studia Reportażu i Dokumentu, proszę pisać na adres reportaże@polskieradio.pl. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Za 28 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 15. Całkiem niedawno, jak pisze pan Paweł, odwiedziłem budynek, w którym był kręcony serial Alternatywy 4. Podszedł do mnie starszy pan i zaczęliśmy rozmawiać na temat filmu właśnie. Pan powiedział, że lokomotywa, która stała przed klatką, nie była na potrzeby filmu, tylko faktycznie w bloku wysiadło ogrzewanie. No a Stanisław Bareja tę sytuację wykorzystał w filmie. Bardzo dziękujemy. Jeszcze myśl pana Stefana, tak naprawdę z filmu przecież, jak mawiał Sofronow, żeby wyjść, trzeba najpierw trochę posiedzieć. Bardzo dziękujemy. Pamięć niezawodna. Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar teraz. Dziś to ja wybrałam piosenkę. You did. It's a light, nice one. I like it. Mountain Sound. Yes. Of Monsters and Men. Tak się nazywa grupa. I think this grupa, this zespół is a play on words. Gra słów. Sama nazwa zespołu Of Monsters and Men. Można byłoby się nad nią pochylić. Well, I think it's from a trying to be like a Steinbeck novel, John Steinbeck, Of Mice and Men, of course. Myszy i ludzie chyba po polsku, prawda? Tak, a tutaj potwory i ludzie. Yes, it's a good one. But what's interesting is one phrase in this. Który to wers się powtarza w refrenie, właściwie jest głównym wersem w refrenie, a mianowicie hold your horses now. That's right. Hold your horses means wstrzyma się, moment, moment, halo, halo. Poczekaj. That's right. And it's hold really good. Hold your horses. Because there are lots and lots of phrases in English with horses. For example, we've got hold your horses, uwaga, moment, moment. We've got take the reins, dosłownie przyjąć lejce, but it means przyjąć kontrolę. Reins. Reins. Reins to są lejce. That's right. So take the reins, take control. Aha. A z kolei hold your horses, wstrzymaj się, wstrzymaj poczekaj, się. Powoli. Of monsters and men, mountain sound. Breakfast w pigułce, czyli Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uza. Polsko-angielskie rozmówki. Bardzo to lubimy. 19 minut pozostało do godziny 15. Państwo także uwielbiają cytaty z serialu Alternatywy 4 i sypią się te właśnie cytaty, ale chyba lepiej będzie, jak sięgniemy po Stanisława Anioła w oryginale. No teraz potrzebni są tacy ludzie z dołu. Ludzie prości, ale rzetelni. Tacy, co to potrafią dobrze pracować i dobrze walnąć pięścią w stół, kiedy trzeba. Tak właśnie Miećka zapamiętała takie rzeczy. I my pamiętamy o urodzinach. 63 lata kończy Andrzej Urny, gitarzysta między innymi Krzaka, ale także Perfektu. konserwatoriusz się drapał na wrzos. Hej, co za hałas, kto z naszej ziemi stania szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś mi strzelił na stumką. Formacja mrówek opalonek na brąz. Wnikliwie pada każdy. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Współczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto z naszej ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak ktoś mi strzelił na stół grób. Andrzej Urny z najlepszymi życzeniami, gitarzysta między innymi Perfektu, kończy 63 lata. Wszystkiego dobrego. Pamiętamy także o tym, że 30 lat kończy Magnus Carlsen, norweski szachista, arcymistrz, aktualny mistrz świata w szachach. Również wszystkim urodzonym 30 listopada najlepsze życzenia. Kwadrans pozostał do godziny 15. Wiele wystaw zostało przeniesionych do sieci, ale niektóre placówki kultury idą krok dalej. I tak wystawa Sen Niedźwiedzia, zorganizowana w ramach Europejskich Dni Kreatywności Artystycznej, przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej w skali 1:1. Można na niej zobaczyć prace, które zostały użyczone przez różne instytucje sztuki w Polsce, a wszystkie dotyczą związków człowieka z naturą. W jaki sposób można wystawę odwiedzić, opowiedzą jej kuratorki Emilia Lipa oraz Agata Sztorc z galerii Labirynt. Ta wystawa daje przestrzeń do spotkania się w warunkach podobnych do gry komputerowej. Do wystawy można się zalogować poprzez aplikację Steam. Następnie trzeba pobrać program VRChat i logując się do wystawy, każda osoba zwiedzająca zwiedza ją w formie awatara. Przestrzeń wystawiennicza Galerii Labirynt w Lublinie, która jest oddana w skali 1:1. Jest możliwość przemieszczania się w przestrzeni, podchodzenia do eksponatów, oglądania ich z daleka, z bliska i też interakcji między użytkownikami. Możliwe też jest spotkanie się w kilka osób, które logują się do galerii tak jak do gry i mogą ze sobą rozmawiać. Więc oprócz tego, że można zobaczyć pracę, to można się też na tej wystawie spotkać w bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu. Takim etapem poprzedzającym realizację samej wystawy było stworzenie modelu 3D. Technicy wlali pliki JPG, czyli reprodukcję dzieł w formie zdjęciowej, w przestrzeń galerii. A jeśli chodzi o prace wideo, które tutaj można obejrzeć, jeśli kilka osób wchodzi do galerii, to te wszystkie prace oglądają w tym samym momencie, czyli wszyscy w taki sam sposób odbierają to, co się dzieje. jest stworzone wrażenie tak zwanej immersji, czyli wejścia w ten świat wirtualny i takiej interaktywności. Tytuł wystawy Sen Niedźwiedzia, który jest inspirowany wideo Cezarego Badzianowskiego, pracy, która nosi tytuł Świadome Zgody i w której artysta przebiera się w strój niedźwiedzia polarnego i wchodzi w rolę człowieka w białostockim zoo, karmiąc żubry. Emilia Lipa, kuratorka wystawy Sen Niedźwiedzia w Galerii Labirynt. Również są takie prace, które bardziej metaforycznie mówią o tym temacie. Chciałyśmy dać do zrozumienia, że człowiek jako osoba indywidualna też coś może zdziałać i w tym akurat kontekście mamy na myśli właśnie działania związane z naturą, ze zmianami klimatycznymi, które się dzieją. Na przykład praca Stanisława Drużdża, która jest pracą konceptualną, bardzo minimalistyczną, przedstawia człowieka, który jest częścią społeczeństwa, ale również jakąś jednostką. Już od dawna chciałyśmy zrobić wystawę, która by się zastanawiała nad kondycją współczesnego człowieka, a stworzenie wystawy, która mówi o naturze w takiej sytuacji, kiedy nie możemy mieć za bardzo z tą naturą kontaktu, to jest dobry może pretekst do tego, żeby wlać te dzieła do przestrzeni wirtualnej. I mimo tego, że nie możemy się spotkać na żywo, możemy się spotkać właśnie w przestrzeni VRChatu. Na wystawie Sen Niedźwiedzia można obejrzeć dzieła m.in. Pawła Althamera, Bogny Burskiej czy Tomasza Ciecierskiego, ale do połowy grudnia pojawić się też będą nowe eksponaty. Planowane jest też zorganizowane oprowadzenie w przestrzeni wirtualnej wystawy. Więcej informacji na stronie labirynt.com. Serdecznie polecamy. Hej! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do pękiem po trzasku. Odgryzłem łapę od trzasku. Wolność gęstą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach, ból i trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilpony, wilka, leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Nawet nie znamy wilki twa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten, którego karmię. Wygrywam ten, którego karmię. Uciekałem bez siły, wilki za plecami były. Miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły. Latami dogarniałem tego, którego nie chciałem. Odpływ bo zapomnił we mnie swoje pły. Twoja modlitwa złamała go w sidła. Teraz jestem wolny tak jak ty. A pewnie znamy wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Chłopie pragnień w grudzie miejskim. Rzucony smutną jałmużną psu. Karuzela świata pędzi. Zaprasza blaskiem rdzenci. I jaskrą zazdrości pokrywam stąd. Wiara i miłość na wszystko. Reszta to proch, pył i nicość. Woli egoizm życia bez granic. Wygra w tobie ten wir, którego nakarmisz. Lux Torpeda i Wilki 2 już prawie do usłyszenia, ale nim się pożegnamy, poeta Janek ze swym limerykiem na czasie. Janek prawie zdrowy, lecz czy do pracy gotowy, bo słaby jak niewiasta, za chwilę 15. Magdalena Derczan, Naregulska, Piotr Łodej, nasza trójka. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji Trójka do trzeciej. Do usłyszenia. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. la, la, la. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany premium aż 52% taniej, tylko 2,39 za kilogram. A pomidory kiściowe 40% taniej, 4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 Animal. Teraz taniej o 500 zł. Elektryczna szczoteczka Oral-B Kid Star Wars. Teraz za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.